Bueno, boas tardes a todos e a todas. Anticipo que teño o día sensible, así que a ver como vai. Primeiramente, gustaríame agradecervos a todos os presentes o feito de facer unha paréntese no voso que facer diario para acompañarnos nun día tan especial para todos nós. Un día no que poñemos un punto de final a unha longa etapa chea de esforzo e dedicación. Un punto de final que para moitos de nós significa un cambio radical nas nosas vidas. É que somos adultos, aínda que me resulte complicado admitilo e moito máis crelo. Lembro que a principios de curso estábamos o grupo de amigos no recreo cando apareceu unha profesora e dixo: "Que tal, preuniversitarios?". Aquelo impactoume moito. Preuniversitarios. Sonábame tan lonxe que cando me decatei, aquí estamos, cos exames finais rematados e no noso acto de graduación. A fugacidade do tempo, chámanlle. Así é que tamén me lembro do día no que entrei aquí como alumno de primeiro de ESO. Un neno pequeno, cheo de medos. Que se non me vai tocar con ningún amigo na clase, que se me vou perder, que se o curso se me vai facer moi difícil, que se non coñezo os profesores. Todo preguntas, todo dúbidas, que pouco a pouco e co paso do tempo foron recibindo a súa consecuente resposta. Creo que o cambio máis grande que se experimenta no paso polo instituto, a parte do evidente cambio físico, é o mental. Durante este longo período de tempo, comezamos a diferenciar. Comezas a ter que tomar decisións de máis ou menos importancia, pero decisións, ao fin e ao cabo. Comezas a valorar que e quen realmente merece a pena. A abrir os ollos. Comezas a ter responsabilidades. A ter que buscarte a vida, porque xa non están papá e mamá para ternos todo feito. En fin, comezamos a saber do que vai isto, do que vai a vida. O que é? Unha longa carreira na cal parte con vantaxe aquel ou aquela cunhas aptitudes favorables, pero que finalmente acaba gañando aquel ou aquela que durante todo o camiño foi constante. E que se algo aprendín polo meu paso no instituto, é que o traballo é a clave do éxito. De eso estou seguro. Ainda así, está claro que non foi camiño de rosas. Atopámonos con dificultades. A ninguén lle gusta suspender un exame, ter que estudar ou mesmamente ter que asistir a todas as clases. Chega un momento, sobre todo neste curso, no que nos atopamos saturados, desbordados, no que nos chegamos a plantexar abandonar, no que parece que non tes folgos para estudar unha páxina máis. Pero sí, porque un só pode ser que non o consiga, pero coa xuda do resto creo que non hai nada imposible. Persoalmente, para min, este ano non foi doado. Pasei por unha situación persoal que me afectou bastante, tanto que, como dixe anteriormente, cheguei a plantexarme deixalo todo, abandonar. Estou segurísimo de que non ser pola xuda da miña familia, especialmente dos meus pais, e non estaría hoxe aquí, con vos. Pero tamén estou seguro de que iso non foi suficiente. Con todo o que está a pasar no mundo, cabe a posibilidade de pensar que a raza humana é mala por natureza. Un instinto depredador que fai que levemos todo por diante co fin de conseguir o noso objetivo. Pero eu pregúntome, son maioría? A miña experiencia persoal, dime que non. Dime que hai moita xente que ofrece axuda de xeito desinteresado. Xente que, a pesar de estar nun sistema competitivo como no que estamos, deixa de lado ese carácter combativo e arrima o ombreiro no momento no que un máis o precisa. Está claro que non vou calificar todo este grupo como unha gran familia, non vou tirar a hipocrisía. É evidente que dentro dun colectivo a convivencia sempre é complicada, debido a que, afortunadamente, dúas persoas nunca pensan do mesmo xeito. Pero, despois de todos estes anos convivindo con este fantástico grupo de compañeiros e profesores, analizando fríamente todo o que foi e todo o que é, chego á conclusión de que se pode sacar algo en limpo de todo o mundo. Todos temos algo que aportar e todos deberíamos facelo. Xa rematando, gustaríame dar esas grazas a todos os compañeiros e a todos os profesores cos que me crucei dende que teño 3 aniños aló polo 2001, cando todo comezou, e desexarvos moita sorte no futuro que seguro que teredes. Agora sí, finalizando, quero agradecer dun xeito especial a unha profesora todo o que fai polos seus alumnos, pero especialmente todo o que fixo por min durante este ano que, como xa dixen, foi moi duro. Sei que non lle gustaría que saíse mencionado o seu nome, así que, o gran astro, que sería de min se non iluminase o meu camiño? Creo que con isto se deu por aludido. Moitas gracias a todos.